Księga Izajasza, 65 rozdział. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem. Wołałem do narodu, który nie wzywał mego imienia. Przez cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu upartego, który chodzi złą drogą, za własnymi zamiarami, który drażni mnie ciągle bezszczelnie, składając w ogrodach ofiary i kadząc na ceglanych ołtarzach. Przesiadują oni w grobowcach i nocują w jaskiniach, jedzą mięso wieprzowe i nieczysty rosół w swoich naczyniach. Mówią: trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, jestem za święty dla ciebie. Tacy są dymem w moich nozdrzach, ogniem przez cały dzień płonącym. Oto pismo spisane przede mną. Nie zamilknę, odpłacę. I to odpłacę sowicie za wasze winy i winy waszych ojców, mówi Jahwe. Bo spalali kadzidła na górach i znieważali mnie na pagórkach. Tak, wymierzę im słuszną zapłatę, włożę ją w ich zanadrze. Tak mówi Jahwe. Gdy znajdą moszcz w winogronie, mówią: nie niszczcie go, bo jest w nim błogosławieństwo. Podobnie uczynię przez wzgląd na me sługi. Nie wytępię ich wszystkich, bo z Jakuba wywiodę potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór. I posiądą ją moi wybrani, moi słudzy tam zamieszkają. Szaron będzie pastwiskiem dla owiec, dolina Achor legowiskiem dla bydła, dla mojego ludu, który mnie szukał. Lecz was, którzy opuściliście Jahwe, zapomnieliście o mojej świętej górze, zastawiacie stół bóstwu szczęścia, mieszacie wino dla bóstwa przeznaczenia, was przeznaczam pod miecz. Wszyscy pochylicie swe karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście. Gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego tak mówi wszechmocny Jahwe. Oto moi słudzy będą jeść, a wy będziecie głodni. Moi słudzy będą pić, a wy będziecie spragnieni. Moi słudzy będą się weselić, lecz was ogarnie wstyd. Moi słudzy będą wiwatować z głębi szczęśliwego serca, a wy będziecie krzyczeć z bólu waszych serc. Będziecie zawodzić, złamani na duchu. Wasze imię stanie się przekleństwem w ustach moich wybranych. Niech ci wszechmocny Jahwe zada śmierć, lecz jego sługom dane będzie inne imię. Także ten, kto w tej ziemi zapragnie pobłogosławić, będzie błogosławił w imieniu Boga prawdziwego. A kto w tej ziemi zechce złożyć przysięgę, uczyni to w imieniu Boga prawdziwego, gdyż dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed moimi oczyma. Oto ja tworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nikomu nie przyjdą już na myśl. Będą się bowiem radować i weselić na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto stworzę Jerozolimę, aby była źródłem wesela, a jej mieszkańcy radością. I będę się radował Jerozolimą, weselił moim ludem, i nie usłyszy się w niej już więcej płaczu ani krzyku. Nie będzie tam już niemowląt umierających kilka dni po porodzie, ani staruszków, którzy by nie dożyli sędziwych lat, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni, a kto nie dożyje 100 lat, będzie niczym przeklęty. Gdy pobudują domy, będą w nich mieszkali. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich grona. Nie będą budować, by zamieszkał ktoś inny, ani sadzić, aby ktoś inny jadł. Lata mojego ludu będą bowiem jak lata drzewa. Moich wybranych zajmować będzie dzieło ich rąk. Nie będą się trudzić na próżno, ani rodzić na nagłe nieszczęście, gdyż będą pokoleniem błogosławionych przez Jahwe, a ich potomkowie wraz z nimi. I zanim zawołają, ja im już odpowiem. Gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Wilk i jagnię będą pasły się razem. Lew jak bydło będzie karmił się trawą, a wąż będzie się żywił prochem. Nie będą już wyrządzać krzywd ani powodować zniszczenia na całej mej świętej górze, mówi Jahwe. I ostatnio tutaj omawialiśmy te pierwsze wiersze, w których mamy jedną właściwie myśl, która tutaj się przewija, mianowicie, że Bóg wyciągał swoje ręce do swojego ludu, że Bóg przemawiał, że Bóg działał ku zbawieniu, ku objawieniu siebie, i jedni go przyjęli, jedni mu zaufali, jedni go usłuchali i okazali mu posłuszeństwo i w ten sposób miłość, a inni zlekceważyli, inni oddali się kultowi innych bóstw, niektóre z nich są tu wymienione, brali udział w różnego rodzaju spirytystycznych seansach cmentarnych, szukając jakiegoś objawienia w kontakcie ze zmarłymi, spożywali nieczyste pokarmy zabronione wybranemu narodowi, a więc po prostu okazywali Bogu nieposłuszeństwo, żyli bezbożnie, żyli po swojemu, i Bóg mówi: w takim razie postąpię z wami według waszych uczynków, czyli tym, którzy tak mnie traktują, którzy tak mnie lekceważą, przeznaczę was na sąd, przeznaczę was na karę, przeznaczę was na cierpienie, przeznaczę was na śmierć. Natomiast tym, którzy mi ufają, tym, którzy mi wierzą i są mi posłuszni, tym będę błogosławił i uczynię ich błogosławieństwem, także ich imię nawet będzie błogosławieństwem w ustach innych wokół. Czyli to są te jakby główne myśli w tych pierwszych 16 wierszach tego rozdziału. Postępowanie bezbożnych, postępowanie sprawiedliwych i Boża odpłata dla bezbożnych i Boża odpłata dla sprawiedliwych. To jest temat, który myślę jest jednym z przewodnich tematów całego Pisma Świętego, że Bóg pragnie zbawienia człowieka, Bóg wyciąga ręce do człowieka, Bóg nawet daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają, ale kiedy Bóg da się znaleźć, Bóg oczekuje, że człowiek zareaguje właściwie na to Boże objawienie, że człowiek zaufa Bogu, człowiek podda się Bogu, człowiek będzie posłuszny Bogu i wtedy Bóg jeszcze bardziej go błogosławi, jeszcze więcej mu się objawia, jeszcze cudowniej w jego życiu działa. Czyli to jest, mówię, taka myśl, która przewija się od samego początku do samego końca Pisma Świętego i jest ilustrowana w licznych historiach i jasno przedstawiona w nauce Mojżesza, psalmów, proroków i całego Nowego Testamentu. Natomiast tutaj od wiersza 17 zaczyna się zapowiedź rzeczy przyszłych, wiecznych. I tutaj myślę, że na podstawie choćby tych wierszy, które tutaj są zapisane, możemy zobaczyć takie dwa podstawowe obozy interpretacji, jeśli tak mogę w skrócie to opisać. Mamy z jednej strony tych, którzy czytają tego typu zapowiedzi prorocze i traktują je bardzo dosłownie. Traktują je tak dosłownie, jak to tylko możliwe, a czasami nawet tak dosłownie, jak to niemożliwe. Dlatego, że wtedy wchodzimy w różnego rodzaju sprzeczności z innymi miejscami, w których jeśli i tu zastosujemy tą zasadę dosłowności, to będziemy mieli konflikt. Bo w jednym miejscu jest dosłownie napisane tak, a w drugim dosłownie jest inaczej i te rzeczy się ze sobą nie da pogodzić. Więc mamy pewną sprzeczność w tej literalnej interpretacji. I wtedy najczęściej rozwiązuje się to w ten sposób, że decyduje się na którąś literalną opcję, a ta druga jest traktowana jako obrazowa, która musi się dopasować do tej jednej właściwej literalnej interpretacji. I stąd wtedy też różne mamy znowu kolejne obozy, które się dzielą na podstawie tych, którzy zdecydowali, że to jest literalne, a tamto jest obrazowe, a inni znowu inaczej zdecydowali. I jest ten drugi obóz, który mówi, że to są obrazy, że to są słowa, które odnoszą się do obecnej rzeczywistości, ale opisują rzeczy, które nie mają odniesienia, do takiego literalnego odniesienia do rzeczy, które teraz są. A więc, że prorocy tutaj stosują taką formę malowania obrazów za pomocą zrozumiałych symboli, za pomocą zrozumiałych, doczesnych doświadczeń ludzi. Ale nie powinniśmy tego traktować literalnie, że to, co oni tutaj mówią, to jest to, co literalnie będzie miało miejsce, tylko raczej doszukiwać się w tym idei, doszukiwać się myśli, doszukiwać się w tym właśnie tego, o co w tym chodzi, co autor ma na myśli. Czyli na przykład tutaj wyraźnie w tych pierwszych wierszach czytamy, że będą się radować i weselić na zawsze z tego, co ja stworzę. I potem dalej mamy obrazy tego, co Bóg stworzy. I główna myśl, jaka tutaj jest, to jest taka, że to będzie źródłem radości i wesela, że tam już nie będzie płaczu, że tam już nie będzie mozołu, że tam nie będzie krzyku, że tam nie będzie tych wszystkich doczesnych naszych cierpień i zmagań, które nam towarzyszą tutaj na ziemi, ale że tam maluje przed nami taką krainę szczęścia, krainę spokoju, krainę zadowolenia, krainę długiego życia. I jakby ten obraz, chociaż odnosi się do pewnych ziemskich rzeczy, jak na przykład wilka i jagnięcia, i lwa, i dziecka, i starca, to jednak są to tylko obrazy, a nie literalne zapowiedzi, że tak dosłownie będzie. I ja osobiście ku temu drugiemu, do tego drugiego obozu należę. Ten drugi pogląd mnie bardziej przekonuje, że prorocy mówią w sposób obrazowy. To nie znaczy, że w tym wszystkim, co mówią, nie ma niczego literalnego. Nie chcę tego powiedzieć, że nie ma, ale że czytając te miejsca, nie powinniśmy skupiać się na wszystkich szczegółach i próbować teraz jakoś to zrozumieć i literalnie wyobrazić sobie, jak to możliwe, na przykład wiersz 20, że nie będzie tam niemowląt umierających kilka dni po porodzie, ani staruszków, którzy by nie dożyli sędziwych lat, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni. Czyli tutaj mamy ideę niemowląt, czyli że będą się rodziły tam dzieci, co już się kłóci ze słowem Pana Jezusa, który mówi, że będą jak aniołowie w niebie, nie będą się za mąż wydawali i nie będą się żenili. Więc tutaj mamy pewien problem, skąd te niemowlęta tam będą się rodziły. I co więcej, mamy staruszków, którzy dożyją sędziwych lat, czyli tam będą jacyś staruszkowie, którzy będą żyli przez wiele lat, ale tutaj dalej czytamy, że umrą niektórzy jako stuletni, czyli tam będzie śmierć nadal, ludzie będą nadal umierać. A kto nie dożyje 100 lat, będzie niczym przeklęty, czyli niektórzy nawet nie dożyją 100 lat. Więc jeżeli to literalnie potraktujemy, że tutaj jest mowa zapowiedzi rzeczy literalnych, no to będziemy mieli poważny problem z pogodzeniem tego z innymi miejscami Słowa Bożego, które mówiąc o tych dniach nowego nieba i nowej ziemi, mówią o tym, że tam już w ogóle nie ma umierania, że tam w ogóle nie ma śmierci, że tam już nie ma czasu, tam nie ma starzenia się. Stąd ja osobiście skłaniam się do tego, że to są tylko i wyłącznie literackie, prorocze obrazy. Co wy na to, zgromadzeni bracia? A może tu chodzi o tysiącletnie królestwo, tylko te, kiedy szatan będzie zamknięty na 1000 lat? No to wtedy właśnie musimy, jak to obronimy, na jakiej podstawie stwierdzimy, że jest to nowe królestwo, że to jest to tysiącletnie królestwo, skoro w wierszu 17 jest mowa o nowym niebie i nowej ziemi. Czy tysiącletnie królestwo jest przed stworzeniem nowego nieba i nowej ziemi, czy już jest na nowym, na nowej ziemi i już nowe nieba są? Tego nie wiem. Nowe niebo i nowa ziemia jest po tysiącletnim królestwie. Oczywiście. Jeżeli traktujemy Księgę Objawienia w sposób taki, że tutaj mamy chronologicznie przedstawione wydarzenia, to to się w ogóle nie klei. To się w ogóle wtedy nie klei. Wtedy musimy właśnie już wyrywać to z kontekstu i sobie wklejać to tam, gdzie nam to pasuje. Ale te słowa z wiersza 17 nam zabraniają moim zdaniem takie zabiegi. Ponieważ tutaj on nie mówi o jakimś określonym jakimś okresie 1000 lat. Tutaj się nie doczytamy nigdzie czegoś takiego. To już musimy my zdecydować arbitralnie, że to jest tysiącletnie królestwo, no bo nam to pasuje. Chociaż tam też, jak czytamy o tysiącletnim królestwie, to nie znajdziemy czegoś takiego, żeby tam ludzie umierali w wieku 100 lat. Tego też tam nie znajdziemy, więc też musimy to naprawdę kroić i kleić i albo przemilczywać pewne rzeczy, albo, no nie wiem, jak je dziwnie tłumaczyć, żeby to tam się zmieściło. No, ale jak będzie nowe niebo i nowa ziemia, to się tam w ogóle będziemy sadzić i budować i zabiegać o te różne rzeczy takie jak współcześnie. Pytanie, czy będziemy, czy nie, czy będziemy robić coś zupełnie nowego, czego tutaj nie jesteśmy w stanie robić, tego do końca nie wiemy. Pismo Święte posługuje się różnymi obrazami. Być może Być może będziemy budować domy, tak jak tutaj jest napisane, zasadzimy winnice, będziemy spożywać grona i tak dalej. Być może będziemy literalnie winogrodnikami i budowniczymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niekoniecznie. To mogą być tylko obrazy tego, że cokolwiek będziemy robić, to będzie pomyślnie nam wychodzić. Że to nie będzie tak jak teraz na ziemi, różne rzeczy robimy i wiele rzeczy nam nie wychodzi. Albo po jakimś czasie to, w co zainwestujemy nasze siły i nasz czas, się rozsypuje, albo się zepsuje, albo ktoś nam to ukradnie. A tutaj mamy obraz tego, że cokolwiek byśmy nie zrobili, za cokolwiek byśmy się nie wzięli, to będzie Boże błogosławieństwo nad tym, w takim sensie, że będzie to wszystko kończyło się powodzeniem i radością i szczęściem. Więc pytanie jest, czy mówię, każdy z tych szczegółów, który tutaj znajdujemy, jest literalny, czyli na przykład lew będzie jadł trawę. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, że Pan Bóg stworzy trawożerne lwy. Pan Bóg wszystko może zrobić. Albo na przykład wąż będzie się żywił prochem, że rzeczywiście będzie jadł proch ziemi. Czy to jest to, o co prorokowi chodzi, żebyśmy wiedzieli o tym, że zwierzęta nie będą wzajemnie się zjadały? Ktoś nam się tutaj dołączył, ale strasznie hałasuje. Witamy, ale musicie tam wyciszyć mikrofon. A, to ja ciebie nie się wyłączyłem, chyba przez niechcący. Poczekaj. Tutaj wyciszam kogoś, kto się podłączył i hałasuje bardzo. Także wracając tutaj do Izajasza. To dobrze? Pytanie, czy mówimy o rzeczach, mówię, literalnych, czy jednak są to obrazy, tak, że nie będzie żadnego zagrożenia ze strony stworzenia, że w stworzeniu nie będzie żadnych konfliktów, takich właśnie, jakie dzisiaj oglądamy, że wilk napada i rozrywa jagnięta, że lew stanowi zagrożenie dla człowieka, że wąż może ukąsić. Więc tutaj myślę, że mamy obrazy, że takich niebezpieczeństw, takich zagrożeń, takiego stanu rzeczy już nie będzie. Że to wszystko, co Bóg uczyni nowe, będzie współistniało w harmonii, w której już nie będzie śmierci, w której już nie będzie konfliktu, w której już nie będzie takiego stanu, jaki dzisiaj obserwujemy, który jest wynikiem grzechu i upadku w tym świecie. Zobaczcie, ostatni wiersz mówi: nie będą już wyrządzać krzywd ani powodować zniszczenia na całej mojej świętej górze. Czyli tu jest moim zdaniem to, co jest wcześniej obrazowo przedstawione. Nie będzie żadnych krzywd, żadnego zniszczenia. Wszystko, co będzie się działo w tym nowym stworzeniu, będzie pełne harmonii, nie będzie tam żadnego niepowodzenia, nie będzie tam śmierci, nie będzie tam żadnych konfliktów, które towarzyszą temu upadłemu stworzeniu, którego my teraz jesteśmy częścią. No tak, ale to tajemnicą jest ten 20, gdzie no nie umrze, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni. No, czyli myślę, że tutaj chodzi o to... do życia z królami będzie przeklęty. Jak dla mnie to są po prostu tylko i wyłącznie obrazy tego, że ludzie nie będą umierali, że ludzie będą długo żyli, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie dożył 100 lat. To byłoby wtedy wyrazem przekleństwa, a tam już nie ma przekleństwa. Więc to nie oznacza, że tam coś takiego się będzie działo, to raczej są obrazy czegoś, co jest właśnie inne niż tutaj, na ziemi. Tutaj na ziemi mamy niemowlęta, które umierają albo w czasie porodu, nawet rodzą się martwe, umierają kilka dni po porodzie, czy tygodni, czy miesięcy, czy lat. Tam tego nie będzie. O to właśnie chodzi, że tam będzie tylko życie. Tam już nikt nie będzie żył przez jakiś określony czas, ale wszyscy będą po prostu żyli. Tak ja to odczytuję. Ja tutaj nie widzę, mówię, żeby te wiersze mówiły, znaczy ja widzę, co one mówią, tak? Jeżeli literalnie je potraktujemy, no to wtedy rzeczywiście mamy zagwozdkę, której nie potrafię rozwiązać, której zupełnie nie jestem w stanie pogodzić z tymi innymi obietnicami dotyczących tych czasów ostatecznych i nowych, właściwie to już nie tyle ostatecznych, ale już tego nowego stworzenia, gdzie czytamy, że tam już nie ma śmierci w ogóle. Więc albo mamy tutaj sprzeczność, albo Izajasz niedowidział i samemu coś tutaj nawymyślał, albo Izajasz mówi w sposób obrazowy, mówi w sposób taki, który ma tylko i wyłącznie odnosić się do naszej dotychczasowej rzeczywistości, a tak naprawdę mówi o rzeczach, które będą już zupełnie inne. Zupełnie inne. Robert się dołączył? Królew. Dobrze, witaj, lwie. Znikła transmisja. O! A, faktycznie, sorry. Widzisz, co się stało. Moment, to dobrze, że mówisz. Już się sprawdzam, co tam się dzieje. Momencik. No, Paweł, to sprawdzaj. Już sprawdzam. Już jest połączona, już jest. Już transmisja przywrócona. Czekaj, wyłączę głośnik, bo tutaj nie możemy rozmawiać. Wszyscy się rozłączyli, widzę, słuchający. No, nie zauważyłem, że się rozłączyło. Okej, już jest transmisja przywrócona w razie czego. I co, Jerzy? Przekonuje cię to, czy nie bardzo? No, wiesz, tak, no bo tam jeszcze jest podane objawienia, że będzie rzeka, będą drzewa, które będą rodziły 12 owoców co miesiąc inne. Mm-hmm. Nie, to nie wiem, czy tam ci mieszkańcy tego nowego, tej nowej ziemi, to będą właśnie jeszcze oprócz tych drzew, które będą tam nad tą rzeką rodziły różne owoce, będą miały jakieś sady winogronowe. Może to jest faktycznie tylko taki obraz. Nie, może to jest taki obraz no tego szczęśliwego czasu, no, tak powiem, raju. Tak bym to odczytywał, bo trudno mi sobie wyobrazić, znaczy to nie chodzi o to, że trudno sobie mi wyobrazić, bo to jakby możemy sobie nie być w stanie wielu rzeczy wyobrazić, ale patrząc na te prorocze zapowiedzi, czasami czytamy o jakiejś świątyni na nowej ziemi, nowych niebiosach, że tam będzie świątynia. Natomiast w innym miejscu czytamy, że tam nie będzie żadnej świątyni, że sam Bóg będzie świątynią. Więc te zapowiedzi, gdzie znajdujemy jakąś świątynię, musimy traktować jako zapowiedź właśnie Bożej obecności. Świątynia była miejscem, w której przebywał Bóg. To było miejsce na ziemi w tamtym czasie, które było kojarzone z Bożą obecnością. I kiedy prorocy mówili o tym, że tam w tym nowym, na nowej ziemi będzie jakaś świątynia, zapowiadali obecność Boga, a nie jakiś budynek, który tam zostanie postawiony. Podobnie rozumiem te drzewa, które rodzą te owoce. Tutaj mamy raj. Pamiętamy początek stworzenia, gdzie jest raj i tam jest pełno drzew rodzących zdrowe, smaczne owoce, które pierwsi ludzie mogli jeść. I były te dwa drzewa, z których z jednego z nich nie mogli jeść. Więc to wszystko, to było, wierzę, literalne, to pierwsze stworzenie. Tamte drzewa były literalne i tak dalej, ale one coś symbolizowały. One też miały symboliczne znaczenie, oprócz tego, że były literalne i rzeczywiste. Jedno z nich symbolizowało posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo Bogu, drzewo poznania dobra i zła. I teraz mamy raj, w którym jest przedstawione właśnie to, ten strumień, ta rzeka. I teraz pytanie, czy chodzi tutaj o literalny strumień, literalną rzekę i literalne drzewa? Być może będą tam literalne drzewa, ale raczej bym się tutaj doszukiwał biblijnej symboliki strumienia wody przynoszącej życie. Raczej doszukiwałbym się symboliki tych drzew, które dają uzdrowienie, liści, które dają uzdrowienie. Czyli raczej widzę tam symbolikę nasycenia, raczej widzę tam symbolikę właśnie zdrowia, że tam już nie ma choroby. Tutaj na ziemi niestety spotykają nas choroby, spotykają nas różnego rodzaju słabości fizyczne. Niektórzy z nas przez lata zmagają się z różnymi słabościami w ciele. I tutaj jest to częścią naszego doczesnego doświadczenia. Wierzymy, że Pan Jezus umarł, aby dać nam życie, i to obfite życie, pełne zdrowie, ale nie wszystkiego doświadczamy już tutaj i teraz. Tutaj doświadczamy cząstkowo tych rzeczy, natomiast w wieczności w całej pełni. I wierzę, że to jest zobrazowane tymi różnymi właśnie rzeczami, o których mówią prorocy, jak właśnie te owocowe drzewa, które też mają liście, które służą uzdrawianiu, czy ten strumień wody, który jest życiodajnym strumieniem. To są moim zdaniem przede wszystkim obrazy Bożego zaopatrzenia, Bożej obfitości, zdrowia, pełni życia, której teraz nie mamy, której teraz tylko cząstkowo doświadczamy. Widzę, że troszkę więcej osób nam się powłączało. Ktoś może jeszcze chciałby tutaj coś dodać, uzupełnić jakoś inaczej być może, czy... Może tylko zadać pytanie, bo jakkolwiek to nie będzie wyglądało, jakkolwiek te obrazy, które tutaj są obrazami, czy właśnie są to słowa literalnie mówiąc o tym, co to będzie kiedyś, i jakkolwiek to, co czytamy, nawet pokrywa się z jakimiś naszymi wyobrażeniami czy oczekiwaniami, to myślę, że dobrze jest w tym, czytając te słowa, zadawać sobie pytanie, co to dzisiaj dla mnie oznacza, czym to skutkuje w moim dzisiejszym życiu chrześcijańskim, w mojej wierze. Mm-hmm. No, to pociągnij to, Adaś. Co to, jak to dla ciebie? Co to może dzisiaj oznaczać dla nas i jakim to może być dla nas dzisiaj błogosławieństwem? No to myślę, że znając Boga jako wspaniałego stwórcę, niewyobrażalnie mądrego, pięknego, pełnego miłości, dobroci, jeżeli mamy świadomość, że będziemy w Jego obecności i te obrazy w jakiś sposób nas do tego przybliżają, prowadzą nas w tą przyszłość, która jest przed nami, do tego celu, to jest to coś, co, co zachęca do tego, by do tego do celu dojść. Także no jest, gdyby było napisane szarość i nijakość, no to gdzieś tam nie byłoby to dla nas zachęcające, a tutaj te obrazy w jakiś sposób zachęcają nas, no i po prostu jest coś, co sprawia, że pojawia się takie dobre uczucie, uczucie, takie gdzieś tam ciepło w sercu, które zachęca, pociąga. Myślę też, że dla ludzi... Mów, Jerzy. To i wtedy, jak Izajasz to pisał dla Izraelitów na tamte czasy, to też było takie zachęcające dla tych, którzy wybrali tą drogę Bożą, którzy poszli zgodnie z nakazami Bożymi. Jakby taka zachęta, co czeka w przyszłości wszystkich tych, którzy idą tą właściwą drogą. To i teraz dla nas jest zachęta, ale wtedy to była też dla tych Izraelitów, którzy no, słuchali tego, czy też czytali. Dokładnie. Myślę, że dla ludzi każdych czasów ta wizja nowego porządku, sprawiedliwości Bożej, bo wcześniejsze wiersze, pamiętajmy, mówią też o sprawiedliwości Bożej, o tym, że krzywdy zostaną, ci, którzy krzywdzą, zostaną ukarani, a ci, którzy są krzywdzeni, zostaną pocieszeni, zostaną nagrodzeni za swoją wytrwałość, za swoją wierność Bogu w pośród wrogości, prześladowań i zmagań. Czyli tutaj też ta idea tego, że dzisiaj na ziemi widzimy wiele niesprawiedliwości, widzimy wiele krzywdy, widzimy wiele zła i to woła o pomstę, nasze serca wołają o pomstę do nieba. Dlaczego, Boże, na to pozwalasz? Ukróć tą bezbożność, nie pozwól tym bezbożnym się panoszyć i bez końca krzywdzić. I Bóg zapowiada, że tak będzie, że ci, którzy grzeszą, zostaną ukarani, a ci, którzy wiernie Bogu służą, zostaną nagrodzeni. I tutaj akuratnie ta nagroda jest bardziej opisana w tej części tego proroctwa. Czytaliśmy już wcześniej inne miejsca, w których Bóg bardzo szczegółowo opisuje też straszność i powagę tej kary, która czeka bezbożnych. Więc to też jest coś, co nam przyświeca, że może tutaj na ziemi, służąc Bogu, ponosimy jakieś szkody, przychodzi nam cierpieć z tego powodu, ale wiemy, że to nie będzie trwało bez końca. Wiemy, że to się musi skończyć i czeka nas coś wielkiego, coś, z czym, jak Paweł pisze, nawet nie warto porównywać naszych doczesnych cierpień. Czyli tu jest ta cała idea budząca nadzieję, budząca naszą motywację do tego, by dzisiaj być wiernymi, dzisiaj być cierpliwymi, dzisiaj znosić te różne przykrości, niedogodności, zmagania związane z życiem w tym ciele, w tym czasie. Ale wiemy, że to nie jest wszystko, że jesteśmy tutaj tylko przechodniami, tylko pielgrzymami do naszej ojczyzny, która jest tutaj przed nami opisana w takich pięknych barwach. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy w Bogu nadzieję, czyli coś dobrego, tak, żeby pokładać w Bogu nadzieję w tym życiu, ale Paweł mówi, że jeśli tylko w tym życiu, to jesteśmy godni pożałowania. Że jednak ta nadzieja zmartwychwstania i wieczności jest tym, co powinno nam przyświecać i co powinno nas motywować. No i takie dążenie też no, ludzi szanujących Boga, kochających. Ja tutaj na myśl przychodzi taki psalm Dawida, 5, gdzie on no, zwracając się do Boga, chwalił go, ale też prosił o ukaranie tych, którzy źle postępują, którzy nie słuchają, którzy idą złą drogą. To jest tak, takie też dążenie serca. Sprawdź, czy wszystko gra, bo Jagoda mówi, że nie słychać, bo ona jest na transmisji, ja jestem tylko na telefonie. Tu wygląda u mnie, że nadal wszystko jest w porządku. Ona może musi odświeżyć sobie stronę. Okej, odświeżyć stronę. Szorki, Jerzy, mów dalej. No i mógłbym przeczytać ten psalm, jeśli można, ale to nie wiem, czy jest na to czas. Czytaj, Jerzy, jest czas. To jest psalm 5. Z tłumaczenia Zaręby, Piotra Zaręby. Jahwe, wysłuchaj, to Dawida oczywiście. Jahwe, wysłuchaj moich słów, przejmij się moim westchnieniem, zważ na głos mojego błagania, mój Król i mój Boże, gdyż modlę się do Ciebie. Jahwe, słysz mój głos od rana. O poranku układam do Ciebie modlitwę i czekam. Bo nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość. Zło się przy Tobie nie utrzyma. Pyszni nie ostoją Cię przed Twymi oczami. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wygubisz mówiących kłamstwo. Jahwe brzydzi się zbrodniarzem i oszustem. Ja jednak dzięki obfitości Twojej łaski wejdę do Twego domu. Pokłonię się Twojemu świętemu przybytkowi w bojaźni przed Tobą. Jahwe, prowadź mnie w swojej sprawiedliwości, ze względu na moich wrogów, wyrównaj przede mną Twą drogę. Gdyż nie ma w ich ustach stałości, ich wnętrze to zmienność, ich gardło to otwarty grób, z językiem tylko schlebiają. Spraw, by za to zapłacili, Boże. Niech padną przez własne plany, rozpędź ich z powodu mnóstwa przestępstw, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz radość spotka tych wszystkich, którzy w Tobie szukają schronienia. Będą się głośno weselić na wieki. Ty ich będziesz osłaniał. A ci, którzy kochają Twe imię, będą się cieszyć w Tobie. Bo Ty, Jahwe, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jak tarczą. To właśnie w tym psalmie dążenie serca ludzkiego, żeby Bóg błogosławił tym, którzy dobrze postępują, ale tych, którzy źle postępują, żeby karał, żeby utrudniał im istnienie. I to jest też, myślę, coś, co Bóg włożył w nasze serca. On sam jest Bogiem sprawiedliwym. Wiemy, że kocha sprawiedliwość, a nienawidzi wszelkiej nieprawości, kłamstwa. Więc to jest też dążenie, które mamy od Boga. Dla nas samych ono nas albo usprawiedliwia, albo nas obwinia, jeżeli my źle postępujemy, to czujemy się winni, albo jeżeli czynimy Bożą wolę, czynimy to, co dobre, słuszne, no to sumienie nam potwierdza, że czynimy to, co jest dobre i też odczuwamy swego rodzaju satysfakcję, kiedy czynimy to, co prawe. Więc to jest Boży dar, to jest właśnie to, ta pozostałość, to, co pozostało w nas z tego podobieństwa Bożego. To Bóg włożył w nasze serca i tutaj myślę, że każdy człowiek w większej lub mniejszej mierze nadal jest no, tym odzwierciedleniem Boga w tym poczuciu sprawiedliwości i w tym poczuciu, że zło musi być ukarane, a dobro nagrodzone. Amen. Jakieś jeszcze tutaj macie myśli co do tego 65, bo myślę, że moglibyśmy przejść dalej do 66, jeżeli tutaj nic więcej nie ma, chyba że ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dodać. To co, czytajmy ostatni rozdział Księgi Izajasza, 66. Tak mówi Jahwe. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jaki dom chcecie mi pobudować? I jakie miejsce przygotować mi na odpoczynek? Przecież to wszystko sprawiła moja ręka. Dzięki niej wszystko to powstało, mówi Jahwe. Ja też troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo. Ci zaś, którzy składają w ofierze cielce, a niszczą człowieka, ofiarują owcę, a łamią kark psu, wnoszą ofiarę z pokarmów, a jednocześnie krew świni, przypominają się ofiarą z kadzidła, a wysławiają marne bóstwa, ci już wybrali swoje drogi i pokochali swe ohydztwa. Podobnie ja wybiorę coś z ich rozpusty i sprowadzę na nich ich koszmary, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Gdy mówiłem, nikt nie chciał słuchać. Za to, co czynili, to, co złe w moich oczach i wybrali to, czego nie lubię. Słuchajcie słowa Jahwe. Wy, którzy je szanujecie. Tak mówią wasi bracia. Ci, którzy was nienawidzą i odrzucają przez wzgląd na me imię. Niech Jahwe objawi swoją chwałę. Chcemy was zobaczyć radosnych. Otóż to oni będą zawstydzeni. Słuchajcie, wrze w mieście, głośno od strony świątyni. To Jahwe wymierza pełną zapłatę swoim wrogom. Zanim poczuła ból, urodziła. Zanim przeszył ją skurcz, wydała na świat mężczyznę. Kto słyszał o czymś takim? Kto coś takiego widział? Czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia? Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon urodził swoich synów. Czy ja rozwieram łono i hamuję poród? Pyta Jahwe. Skoro ja go sprawiam, dlaczego mam go wstrzymywać? Mówi twój Bóg. Radujcie się Jerozolimą, cieszcie się wraz z nią, wy wszyscy, którzy ją kochacie. Niech razem z nią was ogarnie uniesienie, was wszystkich, w których jej los budził żal. Chcę, byście ssali z piersi jej pociechy i poczuli sytość, abyście się napili i w pełni nacieszyli przypływem jej chwały. Gdyż tak mówi Jahwe. Oto ja kieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak potok wezbrany. Jej niemowlęta przy boku będą noszone, będą was bawić na swoich kolanach. Jak matka pociesza dziecko, tak ja was będę pocieszał. W Jerozolimie doznacie tej pociechy. Na ten widok serce wzbierze wam radością. Zakwitniecie niczym świeża trawa. Jahwe swoim sługom ukaże swoją moc, a swoje uniesienie wrogom. Bo oto Jahwe pojawi się w ogniu z rydwanami, jak huragan, aby odpłacić w przypływie swego gniewu, posłać upomnienie w płomieniach ognia. Tak, ogień Jahwe oraz jego miecz osądzi to, co żyje. I wielu będzie zabitych przez Jahwe. A ci, którzy się uświęcają i oczyszczają po to, by wejść do ogrodów za kimś, kto idzie w środku, którzy jedzą mięso wieprzowe, obrzydliwości i myszy, ci razem wzięci poginą, oświadcza Jahwe. A ja, ich czyny i zamiary przybliżyły porę, aby zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą one i zobaczą moją chwałę. Uczynię wśród nich znak i odeślę ich ocalonych do narodów, do Tarsziszu, do pól i lud, gdzie wyciągają łuk, oraz do ziemi Tubal i Jawan i do odległych wysp, które nie słyszały wieści o mnie i nie widziały mojej chwały. Tam będą ogłaszać moją chwałę wśród narodów i przyprowadzą wszystkich waszych braci spośród wszystkich narodów jako ofiarę dla Jahwe. Sprowadzą ich na koniach, na rydwanach, na wozach, na mułach i na wielbłądach, na moją świętą górę, do Jerozolimy, mówi Jahwe. Tak, jak synowie Izraela przynoszą ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu do świątyni Jahwe. Spośród nich wezmę też sobie niektórych na kapłanów i na lewitów, mówi Jahwe. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja tworzę, ostoją się przede mną, oświadcza Jahwe, tak ostoi się wasze potomstwo oraz wasze imię. I będzie tak, że w każde święto miesiąca i w każdy szabat przybędzie wszystko, co żyje, aby złożyć mi pokłon, mówi Jahwe. A gdy wyjdą, zobaczą wśród zwłok ciała tych, którzy buntowali się przeciwko mnie, bo robak toczący je nie umrze, a ogień trawiący je nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszystkiego. Niesamowite zakończenie tej księgi. Zobaczcie, jak mieszające się dwa obrazy odnowy Bożego ludu i strasznej kary dla bezbożnych. A więc cały czas to poselstwo nadziei, to poselstwo odnowy, zbawienia, nowej ziemi, nowego nieba przeplata się z ostrzeżeniami dla bezbożnych, dla buntowników, dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, którzy nie ufają Bogu. na samym początku Bóg zadaje pytanie, jaki dom chcecie mi pobudować i jakie miejsce przygotować mi na odpoczynek, skoro niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. O co chodzi w tym pytaniu? Jak rozumiecie to pytanie? No bo przecież Bóg kazał swojemu ludowi zbudować świątynię, kazał im zbudować szczególny dom, w którym Bóg stwierdził, że będzie mieszkać. A tutaj przez Izajasza, już lata po tym, jak stoi świątynia, czy tutaj widzimy, no, Bóg zapowiada też zburzenie tej ziemskiej świątyni, zadaje im takie pytanie. W kontekście, pamiętajmy, cały czas nowego nieba, nowej ziemi, tego wszystkiego, co Bóg zapowiada, o czym dalej też mówi w tym rozdziale i o czym mówił w poprzednim rozdziale, teraz Bóg zadaje im pytanie o przybytek, który ludzie mogą mu zbudować. Może ja chętnie się mogę powiedzieć. A jest to świetne. No dawaj, Robert. Jeśli idzie o tą pierwszą świątynię, czy w ogóle wcześniej o namiot, to ja rozumiem, że to była pewna symbolika i raz Bóg dokładnie określił, w jaki sposób to ma być zbudowane i wymagał od nich posłuszeństwa w zbudowaniu tego, a dwa, była to symbolika dlatego, że tam tylko raz w roku mógł wejść ten kapłan i tam krwią pokropić tą arkę i musiał być specjalnie oczyszczony, czyli to oznaczało, że Bóg jest święty i trzeba spełnić specjalny warunek, żeby w ogóle do Boga się dostać. I później następowały odsłony kolejnych przybliżeń do jak do Boga można się zbliżyć. Bo jak w Jana na początku jest napisane o słowie, które stało się ciałem, to tam jest użyte to samo słowo, które było użyte do określenia tego miejsca najświętszego, że słowo zamieszkało wśród nas w taki sposób, jak Bóg mieszkał w tej świątyni. Mm-hmm. Ale cały czas żyjemy na tym ładnym świecie i można zrozumieć, że kolejnym już takim ostatecznym realizacją tego symbolu, który miał miejsce w świątyni, będzie to, że będziemy mieszkać z Bogiem tak jak człowiek obok człowieka. Mm-hmm. Albo nie wiem, może jeszcze bardziej. Mm-hmm. Takie to widzę. Mm-hmm. No i myślę, że Bóg może tutaj pokazywać w tym pierwszym wierszu, to jak ludzie odchodzili od tej świątyni i budowali swoje ołtarze i próbowali coś upiększyć i ulepszyć, że to w ogóle nie ma znaczenia. Mm-hmm. To i tak jest symbolem. Że on jest gdzieś indziej, jest całkiem inny i tylko pokazuje nam, tak jak Mojżeszowi pokazał, skrawek swojej chwały, która przechodziła. Mógł zobaczyć, nie mógł zobaczyć go całego. Mm-hmm. No i tak. Ja bym tutaj zobaczył taki jakby taką nie może nie pretensję, ale takie jakby sygnał otrzeźwienia dla tych Izraelitów, żeby przypomnieli sobie, z kim mają do czynienia, jak potężny jest Bóg i że no, ziemia go nie ogarnia i niebiosa go nie ogarniają. Takie jakby przypomnienie. No, przypomnijcie sobie, z kim macie do czynienia. Hmm. Jak pamiętamy, jak Salomon postawił tą świątynię piękną i wzniosłą, to gdy Salomon się modlił, to dokładnie takie wyznanie złożył. On był świadomy, że chociaż zbudowali taki piękny, robiący na ludzkim oku wrażenie, przybytek, on zdawał sobie sprawę, że Bóg, który jest nieogarnięty, no nie będzie mieszkał w zbudowanym przez człowieka budynku, choćby był najpiękniejszy, najwznioślejszy, najwspanialszy. I niestety widzimy, że Izraelici rzeczywiście o tym zapominali. wielokrotnie widzimy, że traktują Boga jak pogańskie bóstwa, które siedzą w swojej świątyni i nie wiedzą, co się dzieje poza świątynią. Że jak przyjdą do świątyni i zrobią dobrą minę, no to Pan Bóg będzie zadowolony, no bo widzi ich z dobrą miną i widzi ich w pobożnej pozie, wypowiadających pobożne słowa, więc powinien być zadowolony. Ale zobaczcie tutaj w trzecim wierszu, Bóg mówi do nich, ofiarują owce, a łamią kark psu. Wnoszą ofiarę z pokarmów, a jednocześnie krew świni. Przypominają się ofiarą z kadzidła, a wysławiają marne bóstwa. Czyli tutaj mamy ludzi, którzy myślą, że mogą przyjść do Bożej świątyni i złożyć tam Bogu jakieś ofiary, zapalić Jemu jakieś kadzidło, a poza tą świątynią mogą robić to, co robią poganie. Wysławiać martwe bóstwa, czyli są bałwochwalcami, ofiarują czy łamią kark psu, wnoszą krew świni. To są obrazy pogańskich obrzędów, zwyczajów, jakichś pogańskich rytuałów. I oni robią jedno i drugie. Oni, jest napisane na początku, składają w ofierze cielce, a niszczą człowieka. Czyli tutaj wielkie ofiary dla Boga, ale nie ma miłości bliźniego, nie ma tego, co jest istotą wiary w prawdziwego Boga. Miłość do Boga i do drugiego człowieka. Tego nie ma. Natomiast jest wiele ofiar, jest wiele religijnych pozorów, wiele religijnych gestów. I do tego tutaj się Bóg odnosi, że Jego świątynia nie ma żadnego sensu i żadnego znaczenia, jeśli nie ma pokory, skruchy i szacunku wobec Bożego Słowa, o czym drugi wiersz mówi. Bóg mówi, przecież to moja ręka wszystko uczyniła, to dzięki mnie wszystko powstało, czyli ta świątynia nie robi na mnie żadnego wrażenia, ona nie jest czymś, co myślicie, że tutaj stanowi istotę mojej obecności z wami, to co się tam dzieje. Nie, Bóg mówi, ja troszczę się o takich, którzy są pokorni, skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo, czy dosłownie drżą na moje słowo, którzy tak się liczą z moim słowem, że drżą, aby go nie przestąpić. Więc to jest istotą tak naprawdę wiary i to jest to, co się wyraża w tych słowach Pana Jezusa, który mówi, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Czyli w ten duchowy sposób, w tej relacji z Bogiem w duchu, nie w zewnętrznych gestach i obrzędach i rytuałach, i w prawdzie naszego postępowania, w prawdzie posłuszeństwa, w prawdzie, czyli w robieniu tego, co Bóg oczekuje, żebyśmy czynili i my prawdziwie to robimy, wypełniając Jego wolę. Nie okłamując go, nie tworząc jakichś pozorów właśnie religijnych, co było wielkim grzechem Izraela i co Bóg tutaj im wyrzuca, że to, co oni robią w świątyni, nie pokrywa się w żaden sposób z ich postępowaniem, z ich życiem, z ich religijnością nawet. Ta religijność jest podwójna. I to jest jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy. Tutaj Bóg mówi o tym jako o ohydztwie, przynajmniej w tym moim tłumaczeniu, czy w innych tłumaczeniach, jako obrzydliwości, koniec trzeciego wiersza. Że tacy ludzie właśnie już wybrali swoje drogi i pokochali swoje ohydztwa, swoje obrzydliwości. Czyli oni są dalej religijni, oni dalej przychodzą na nabożeństwo, oni dalej się modlą, oni podnoszą ręce, ale żyją bezbożnie, nie liczą się z drugim człowiekiem, zajmują się różnymi nieczystymi, brudnymi rzeczami w swoim życiu, oddają się kultowi tych rzeczy, którym oddaje się świat. Jedzmy, pijmy, bawmy się, dogódźmy sobie, ale w niedzielę oczywiście chodźmy na nabożeństwo. Czyli tutaj mamy, no oczywiście w ich przypadku to był szabat, to nie była niedziela, ale jakby idea jest ta sama. Po prostu fałszywej religijności, obłudnej religijności, w której nie ma szczerości, nie ma prawdy. Więc świątynia nie robi na Bogu wrażenia. Budynek i obrzędy, które w nim się odbywają, nie zadowalają Boga. One tylko i wyłącznie wtedy mają sens, kiedy dzieje się w nich Boża wola i ludzie, którzy w tym uczestniczą, są ludźmi prawdy, nie są obłudnikami, którzy przed Bogiem robią, mówię, dobre miny i wszystko, ich zachowanie jest poprawne w czasie nabożeństwa, ale ich życie poza nabożeństwem jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, co deklarują w trakcie swojego nabożeństwa. To dla Boga jest ohydztwem. I w dalszych wierszach Bóg znowu zapowiada sąd nad taką religijnością, nad takim kultem Boga. Bóg mówi, że On sprowadzi na nich ich koszmary za to, że Go nie słuchali, za to, że wybrali to, czego Bóg nienawidzi, nie odpowiadali na Boże napomnienia. No to Bóg mówi w wierszu piątym, nie, tutaj przepraszam, to nie jest wiersz piąty. W następnych wierszach Bóg w tym czwartym, przepraszam, w tym czwartym wierszu Bóg mówi, ja wybiorę coś z ich rozpusty i sprowadzę na nich ich koszmary, tak? Z powodu tego, co, jak oni mnie traktowali. Bo tutaj dalej już mówi, słuchajcie słowo Pana, słuchajcie słowa Jahwe, wy, którzy je szanujecie. Czyli tutaj mówi o tych, którzy szanują to, co Bóg lubi, to, co Bogu się podoba. Czyli tutaj już są słowa skierowane do tych wiernych Bogu, którzy są prześladowani, czy którzy są obiektem drwin tych obłudników. Halo, halo, słychać mnie? Słychać cię. Tak, no, witajcie, bracie. Jestem od początku z wami, Leszek, z tej strony, tylko miałem problem z głośnikiem, tak teraz udało mi się to zrobić. Jeśli mogę coś powiedzieć, to takie świadectwo, które powiedział mi pewien brat, nawrócenie jego matki. Zmarł jego ojciec i oni mieszkali na wsi. No i ona chciała być, była katoliczką oczywiście, chciała być taka uczynna, no wiadomo, jak już wdowa, co teraz zrobić. Więc ona z jednego po jeden pokój przeznaczyła na lekcję religii. I tam ksiądz raz w tygodniu robił te lekcje religii. No i ona tak chciała się bardziej poświęcić Bogu, tak chciała się więcej dowiedzieć w ogóle. Więc poprosiła księdza proboszcza, żeby dał jej jakieś gazetki, jakieś książki takie bardziej religijne. No i zaczął tam przynosić różne. I ona to wszystko czytała na bieżąco, więc mówię księdzu, że ona już wszystko przeczytała, żeby chciała coś więcej. No i ten ksiądz już nie wiedział, co jej dawać, no to dał jej Biblię. I ona zaczęła czytać tą Biblię. I podczas czytania tej Biblii zaczynała zadawać pytania temu księdzu. Więc on odpowiadał jej na początku grzecznie, a potem zaczął już tak raczej ją zniechęcać do tego, żeby czytała słowo. No i któregoś pięknego dnia zapytała go, gdzie tak naprawdę mieszka Pan Jezus teraz? Przecież on zmartwychwstał, poszedł do nieba. No więc ksiądz powiedział, nie, to prawda, tak, poszedł do nieba, ale on mieszka tam w tabernakulu i w czasie, w trakcie tej mszy, jakoś to się nazywa, przeistoczenie, czy jakoś tam, więc ona któregoś dnia w południe poszła do kościoła, bo kiedyś było tak, że o 12 wietrzyło się kościoły. Więc ona o tej 12 poszła tam, po cichutku skradła się do tego tabernakulu, podchodzi bliziutko i puka. Panie Jezu, jesteś tam. I znowu puka. I znowu puka. Odpowiedz mi, to ja, to ja. I ta się przestawiała, poszło nic. Drugiego dnia znowu poszła, uczyniła to samo. Trzeciego dnia znowu poszła, uczyniła to samo. I nie otrzymała żadnej odpowiedzi. No i po jakimś czasie przychodzi ten ksiądz, no i no jak tam czytasz? No czytam przeksiądz, ale ja się zadał takie pytanie. Jak to jest, że ksiądz mówi, że Pan Jezus tam mieszka, a ja 3 razy posłam do naszego kościoła, do tabernaku, tam pukałam i ani razu mi Pan Jezus nie odpowiedział. I on nie wiedział, co powiedzieć, w końcu powiedział, słuchaj, zostaw już tą Biblię, bo to nie jest dla ciebie. Ty narobisz sobie tylko kłopotów, więc nie czytaj więcej tego, bo to muszą wykładać ludzie, którzy są uduchowieni, którzy są powołani. Ty nie czytaj więcej tej Biblii. Więc ona zaczęła szukać dalej Biblii i znalazła nie tylko w psalmie tą odpowiedź, ale też między innymi w tym rozdziale dzisiaj 66, na samym początku, tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia poduszkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? I ona tam otrzymała odpowiedź i zrozumiała, że Bóg jest o wiele większy, o wiele wyższy. I wspaniałą rzeczą jeszcze było to, że na tej wsi była taka mała, skromna rodzina wierzących. I tak cudownie Bóg to uczynił, że ona wiedziała o tym, że oni się tam zgromadzają, ale nigdy nie miała odwagi tam pójść. Tam niektórzy się z nim wyjrzewali. I któregoś dnia po cichutku podeszła do okna i zobaczyła, jak oni się tam modlą, jak to jest. I słyszała, jak tam się modlą i tak zapragnęła, żeby też uczestniczyć w tej żywej modlitwie takiej, nie? Prosto serca płynącej. I któregoś dnia tak się stało, że jak się modliła, prosiła Boga o to, żeby też tak się modlić, żeby tak ona nie ma odwagi. No, a jedna siostra właśnie ją jakoś tak się zaczepiły, czy spotkały i ona zaprosiła ją do siebie, do domu, na spotkanie, na rozmowę z jej mężem. I rzeczywiście poszła tam do domu, porozmawiała sobie z tym, nie wiem, czy on był pastorem, czy to był po prostu czy starszym w zborze, czy po prostu bratem, takim starszym wierze. No i on jej wszystko na spokojnie wytłumaczył, doklarował, pokazał jej te różnice. I od tego czasu ona oddała swoje życie Panu Jezusowi i za sobą pociągnęła też syna. Także wspaniałą rzeczą jest to, jak Bóg kieruje naszymi drogami i nie da się siebie naśmiewać. Że to słowo rzeczywiście, to co tu jest pięknie napisane, to się rzeczywiście spełnia i ona chciała dowieść tej prawdy i Bóg takiej prostej kobiecie ze wsi posłużył się tym księdzem, żeby dać jej tą Biblię, bo ona mogła tam odnaleźć prawdę. I mało tego, dał jeszcze tą rodzinę wierzącą w tej wiosce, z której tam się dużo osób śmiało. I tak cudownie Bóg to uczynił. To ja chciałem powiedzieć na temat tego pierwszego wersetu. Tutaj dalej, jak popatrzymy na kolejne wiersze, w 5 wierszu widzimy tych, którzy właśnie ufają Bogu, którzy szanują Boże Słowo, a są wystawiani na pewnego rodzaju próbę, na pewne pośmiewisko przez tych, którzy no, są tymi właśnie obłudnikami religijnymi. którzy uczestniczą w tych rzeczach, o których mówią te dwa poprzednie wiersze. I Bóg do nich mówi: pamiętajcie, że chociaż teraz oni z was się wyśmiewają, to oni będą zawstydzeni. Koniec piątego wiersza. Czyli Bóg mówi do nich tak: słuchajcie słowa Jahwe, wy, którzy je szanujecie, czyli szanujecie słowo Jahwe, tak? Słuchajcie słowa Jahwe, wy, którzy je, czyli to słowo, szanujecie. Tak mówią wasi bracia. Ci, którzy was nienawidzą i odrzucają przez wzgląd na moje imię. Czyli tutaj mamy do czynienia z braćmi, którzy nienawidzą swoich braci i odrzucają ich ze względu na to, że oni są wierni Bogu. To jest dopiero sytuacja. I co oni takiego mówią? Tacy fałszywi bracia. Mówią tak: niech Jahwe objawi swoją chwałę. Chcemy was zobaczyć radosnych. Zobaczcie, jakie wyzwanie kierują do tych pobożnych ludzi. Niech Jahwe objawi swą chwałę. Chcemy zobaczyć, jak się cieszycie. Spotykacie się, czy spotkaliście się z tego typu wyzwaniami od ludzi, którym staraliśmy się świadczyć o Bogu, którzy ze względu na naszą wiarę próbowali z nas sobie kpić i żartować? No niestety ja tak często mam. I był też taki moment w moim życiu, zanim Bóg cudownie uzdrowił mojego teścia w szpitalu. Było tak. Było tak, że wiele razy mówił, że jeśli jesteś taki mądry, to niech on wyżywi twoje dzieci, gdzie on jest. I takie wszystkie właśnie szyderstwa, wszystkie różne rzeczy, które związane były z obrażaniem Boga i pokazywaniem Jego w złym świetle do tego, że Bóg to jest tylko Bóg, chodzimy do kościoła, nic więcej, natomiast o wszystko musimy zobaczyć sami, trzeba mieć układy, znajomości, takie różne rzeczy. Ale nie raz i nie 10 razy w cudowny sposób Bóg działał w moim życiu, w moim domu, o czym zresztą bracia wiecie i siostry. I to jest wielkie wyzwanie dla nas, kiedy jesteś człowiekiem, który rzeczywiście poświęcił firmę, bo mieliśmy 30 pracowników i dużą firmę i poświęcił całe swoje życie, wszystko co miał dla Jezusa, dlatego żeby zacząć nowe życie, bo było źle, nie było dzieci, nie było zgody, nie było miłości i wszystko rzucić, żeby zacząć życie od nowa. I wtedy szatan wystawił największe działa, jakie miał. To znaczy, no, ma pewne większe, ale chodzi o to, że wystawił moją stronę. Takie, że no, były takie momenty, żeby po prostu odebrać sobie życie, nie? Że po prostu już sobie z tym nie radzę, że jestem zbyt słaby psychicznie. I wtedy, kiedy człowiek w prostych słowach, najprościej jak umiał, na kolanach, ze łzami w oczach, wołał bezpośrednio: Boże, tylko Ty możesz mi pomóc, tylko Ty możesz dać mi pokój, tylko Ty możesz napełnić mnie wiarą, tylko Ty możesz przydać mi mądrości. I studiowanie Słowa Bożego i takie uciekanie się bezpośrednio do Ojca. To pomogło mi przetrwać takie trudne chwile, które mieliśmy, które ja miałem osobiście jako młody wierzący. Takie ataki właśnie, nie? Że, bo to jeszcze nie było tylko ja, ale też te słowa były kierowane do mojej żony. Zobacz, kogo sobie wybrałaś. I ta cała litania taka tych wszystkich opowieści, jak to teraz będzie, co on nam zrobił i w ogóle. A jeszcze do tego dochodziła moja rodzina cała, więc to było ogromne. Zresztą jeszcze to jest, Ale to już nie jest takie mocne. Nie? Zresztą no teraz to już człowiek wierzy, jak może sobie z tym radzić. Także jedynie w Bogu znajdzie ten pokój, tą sprawiedliwość i to ukojenie, bo wie, dokąd zmierza i ma przed sobą Słowo Boże i ma też przed sobą braci i siostry, którzy są, którzy żyją tak jak takiej samej pewności. A na początku to tak no jest trudno, nie? I to jest właśnie taki moment, nie? Kiedy przechodzi się przez takie rzeczy, ale Bóg w swojej wspaniałej łasce, w tej cudownym swoim zmiłowaniu, kiedy patrzy właśnie, jak tutaj jest napisane, na tego prostego takiego, nie wiem, które to było w wersecie, bodajże w szóstym chyba, czy w piątym. Nie wiem, teraz tego szybkiego znaleźć, ale wiem, o co chodzi, że szuka właśnie takich osób, które w prostocie przychodzą do niego. A jak Pan Jezus mówi, że musicie stać się jak dzieci, to wtedy on po prostu w tej pokorze, w umierzoności serca wysłuchuje i posługuje się przede wszystkim też braćmi. Coś nam tutaj zniknął, Leszek. Jest. Halo? No, przez chwilkę zniknąłeś, ale okej. Okej. No, to już będę kończył. W każdym razie chciałem to powiedzieć, że jest to bardzo trudne, ale jeśli ma się przy sobie naprawdę braci i siostry społeczności i szczerze wierzy się, że Pan Jezus rzeczywiście może dać Tobie pokój, może Cię poprowadzić i czytasz Słowo Boże i spotykasz się z Nim w komorze Twojej, to poprowadzi Cię i napełni Cię Bożym pokojem i napełni Cię Duchem Świętym, żebyś mógł dalej kroczyć w różnych chwilach. To tyle. Tutaj zobaczmy, że Bóg zapowiada, że tacy kpiarze, tacy właśnie ludzie, którzy rzucają takie wyzwanie wierzącym, żeby no, Jahwe, Bóg objawił swoją chwałę, że oni będą zawstydzeni, że przyjdzie moment, kiedy oni wyjdą na głupców. Pan Jezus wielokrotnie stykał się z takimi właśnie wyzwaniami. Faryzeusze i uczeni w piśmie mówią do Niego, no uczyń jakiś cud, żebyśmy wiedzieli, że jesteś posłany od Boga. Tak jakby Jezus nie uczynił wcześniej żadnego cudu. Jezus uczynił wiele cudów, ale oni nadal przychodzili i żądali cudów, żądali znaków. Także Jezus powiedział to, złe i cudzołożne pokolenie domaga się znaków. Na krzyżu Pan Jezus umiera, a oni tam stoją i mówią, no niech zejdzie z krzyża, niech objawi swą chwałę i moc, niech zejdzie z krzyża, a uwierzymy, że On jest Mesjaszem. Czyli nie tylko za życia, ale i podczas tej strasznej śmierci nie brakowało takich właśnie kpiarzy, takich ludzi, którzy rzucali Panu Jezusowi takie wyzwania, żeby uczynił coś niezwykłego, uczynił coś cudownego, uczynił coś wspaniałego, a wtedy oni rzekomo uwierzą. Chociaż widzimy, że wzbudza Łazarza z martwych i czytamy, że i tak nie uwierzyli. Oczywiście niektórzy uwierzyli, ale to nie ci kpiarze, to nie ci właśnie szydercy, tylko ci, którzy uniżyli swe serca przed Bogiem i którzy zobaczyli ten cud, który Pan Jezus dokonał. Natomiast ci szydercy, ci kpiarze, to są tylko ich próby zakrycia swojej bezbożności i swojej niewiary. Oni twierdzą, że Bóg za mało się objawił, że Bóg dał za mało dowodów swojego istnienia. Wielu ateistów dzisiaj głośno krzyczy, że no, widzimy tak wiele rzeczy w tym świecie, które zaprzeczają istnieniu Boga. Jeśli Bóg byłby wszechmogący i jest tak miłosierny, jak mówimy, no to dlaczego tyle zła dopuszcza, dlaczego pozwala, by działo się to czy tamto. To są takie podstawowe argumenty przeciwko Bogu i pewnie też niektórzy nawet wierzący czasami zmagają się z tego typu pytaniami. Natomiast Bóg mówi nam, że On działa kiedy chce i jak chce. On się objawia, kiedy On to uznaje za słuszne, a nie wtedy, kiedy bezbożnicy, czy ludzie niewierzący, czy ludzie, którzy no, chcieliby za wszelką cenę zobaczyć Jego moc, rzucają Mu takie wyzwanie, czy też rzucają innym wierzącym takie wyzwanie, żeby oni dowiedli Bożego istnienia, żeby dowiedli Bożej miłości, żeby dowiedli tego, że rzeczywiście Bóg jest tym, za kogo się podaje, czy o którym my mówimy, że jest jaki jest. I tutaj jest dla nas wielkie wyzwanie, by w takich chwilach no, rozpoznać, co jest Bożą wolą, żeby czasami, tak jak Eliasz, ściągnąć ogień z nieba i dowieść tym wszystkim czcicielom Baala, że Bóg jest Bogiem prawdziwym, ale też jak w wielu innych momentach, jak chociażby kamienowany Szczepan, widzieć oczyma wiary te rzeczywistości, których ludzie tego świata nie widzą i znieść te lecące na nas kamienie. Wiemy, że wielu misjonarzy na polu misyjnym Bóg przez niektórych z nich uczynił wielkie cuda, także ci pogańscy czciciele bałwanów zobaczyli wielką Bożą moc i uwierzyli, ale w innych miejscach Bóg nie uczynił żadnych cudów. Po prostu cierpliwa wiara, cierpliwe zwiastowanie Bożego Słowa, czasami cierpienie z powodu zwiastowania Ewangelii, znoszenie w pokorze, w cierpliwości cierpień, było tym narzędziem, którym Bóg się posłużył, żeby dotknąć serc niewierzących. Więc tutaj widzimy Pana Jezusa, który czyni cuda, który rzeczywiście uzdrawia chorych, rozmnaża chleb, chodzi po wodzie, dokonuje niezwykłych rzeczy, ale gdy ludzie stawiają Mu to wyzwanie, by uczynił jakiś cud, no to Jezus nie daje się na to nabrać. Kiedy Herod też go, kiedy Piłat odesłał Jezusa do Heroda, to czytamy, że Herod też sobie z niego drwił i właśnie prowokował, mówiąc, żeby uczynił jakiś cud, ale Jezus nawet mu słowem nie odpowiedział. Nawet się do niego nie odzywał. Więc tutaj potrzebujemy też no, takiej mądrości. Mądrości w sytuacjach, kiedy bezbożni rzucają nam takie wyzwania, i mówią, skoro jesteście wierzący, no to dowiedźcie tego. I tutaj nawiązując troszeczkę do tej naszej obecnej sytuacji, myślę, że nawet niektórzy wierzący stawiają właśnie takie wyzwanie Panu Bogu, czy też innym wierzącym. Mówią, skoro wierzymy w Boga, który jest Bogiem cudów, który uzdrawia, który troszczy się o swój lud, no to dlaczego nie spotykamy się? To dlaczego nie wychodzimy na ulicę i no, nie manifestujemy naszej wiary w takiego Boga, tylko siedzimy, schowamy się w domach i tyle. I myślę, że tutaj też może być, nie mówię, że jest zawsze, ale obawiam się, że może być coś z tego ducha, który tutaj widzimy w tych szydercach. Takie nierozumne wyzywanie Boga na to, żeby się objawił, żeby zademonstrował swoją moc, żeby dowiódł swojej chwały. I czasami to się przedstawia jako wiarę, że to jest właśnie wiara, tak? Kiedy wystawiamy Boga na próbę, ale Bóg nas przestrzega przed tym. Bóg nas przestrzega przed wystawianiem Go na próbę i przed rzucaniem Mu takich wyzwań. Ktoś może wskazać na przykład Gedeona, który kładł runo i mówić, że no, naśladujemy tutaj Gedeona, który przecież też wypróbował Boga i wystawił Go na próbę. I myślę, że czasami jest to słuszne. Jeżeli Bóg nas powołuje, tak jak powołał Gedeona, do takich zadań i chcemy się upewnić, że dobrze rozpoznaliśmy to powołanie, myślę, że wtedy możemy prosić Boga o to, żeby je potwierdził. Natomiast myślę, że jest to coś innego od takiego zarozumiałego rzucania Bogu wyzwania, by dowiódł swojej mocy, swojej chwały i też tego, co tutaj widzimy, bezbożni, czy tacy pozorni, fałszywi bracia, zarzucają tym, którzy boją się Bożego Słowa, którzy rzeczywiście szanują Boga. Więc tutaj mamy różne konteksty i różne sytuacje, w których możemy się z czymś takim spotkać. Są takie właśnie bezpośrednie jakieś drwiny i kpiny, o których Leszek mówił, ale są też bardziej subtelne, takie właśnie czasami nawet brzmiące tak religijnie i tak niby wierząco, takie wyzwania, które są kierowane, ale za nimi niestety nie kryje się Duch Chrystusowy, tylko jest to jakaś forma ataku, jest to jakaś forma krytyki, jest to jakaś forma zanegowania Bożej mocy, zanegowania Bożej chwały przez to, że nie objawia się na ich wezwanie, na ich oczekiwania. Więc Bóg mówi, że tacy ludzie, oni sami będą zawstydzeni, czyli oni sami się ośmieszą, oni sami doświadczą, że ich słowa były nierozumne i głupie, więc Bóg się już o to zatroszczy, żeby z takimi pyszałkami i z takimi zarozumialcami się rozprawić. Więc to Bóg kieruje do tych, którzy szanują Jego Słowo i ich pociesza znowu tymi słowami, że On się nimi zajmie, tymi szydercami, On się zajmie tymi kpiarzami. Zobaczcie, w następnym wierszu mamy zapowiedź tego. Ktoś coś chciał powiedzieć? Dwa słowa, jeśli mogę, Pawle. No, no. Pewnemu bratu podczas spraw w Boże uciął sobie kawałek parka. Mm-hmm. I w tym bólu, w tej takiej bogobojności poprosił szybciutko braci o to, żeby się z nim pomodlić o Boże prowadzenie, Bożą łaskę, no bo co teraz, tak? No, panika, wiadomo. Więc było takich dwóch braci, którzy powiedzieli: to teraz nie myśl o modlitwie, ty leć do szpitala, bo tutaj trzeba, musisz inne poczynić kroki, a nie myśleć o modlitwie. Więc ten brat poprosił takiego innego brata, żeby z nim pojechał na to pogotowie, no bo wiadomo, w tym bólu tym wszystkim to człowiek nie ma myśli, żeby pojechać, i poprosił tamtego brata o modlitwę. No i Bóg nie tylko dał pokój w tych dwóch braci, ale też sprawił cudownie taką rzecz, że ten palec jest całkowicie sprawny i nie ma żadnego ubytku na tym palcu. Gdzie lekarz, który oglądał ten palec, podszycił później, żeby zrujnować ślę, to mówił, że on 20 ponad lat pracuje w zawodzie i jeszcze nikomu kawałek czarnego palca nie odrósł, raczej odpadał. No ale ten brat w tej swojej bogobojności, wierności modlił do Boga, wołał sam z rodziną i z braćmi, i Bóg wysłuchał i cudownie to kierował w taki sposób, że ten palec teraz jest w 100% sprawny. Także to jest to odpowiedź na to pytanie właśnie, Pawle, o których mówiłeś, tutaj wśród braci właśnie, że nawet bracia będą w taki sposób się zachowywać, nie? No, chociaż tutaj mamy jakby troszkę odmienną sytuację w tym, co podałeś w tym przykładzie. Tutaj mamy właśnie raczej reakcję braci, którzy nie wierzą, że Bóg może uczynić coś cudownego, a tutaj mamy sytuację, kiedy ktoś po prostu... No mówi właśnie, teraz taki by brat był powiedział, no to teraz proszę, weź się módl, żeby Bóg ci uzdrowił tego palca, nie? Skoro wierzysz w takiego Boga, no to proszę, niech teraz uczyni cud i ci sprawi, że krwotok ci się zatrzyma i palec ci się zrośnie. To byłaby bardziej taka ale sytuacja. Ale tam raczej było takie, no tak, tylko że tam było raczej takie, zniechęcenie, że tutaj nie czas teraz na modlitwę, żeby prosić Boga o pomoc w tej kwestii, żeby po prostu no, co dalej z tym wszystkim, żeby pokierować, czy do lekarzy, co z tym zrobić, jak to w ogóle jest, tak? Tylko takie poleganie raczej na człowieku. To szybko trzeba do szpitala, do lekarza, a nie tutaj się teraz stawać i się modlić, nie? Rozumiesz? No. Ja rozumiem. Tylko mówię, tutaj to jest jakby przeciwna sytuacja. Ale to było też, to był taki ton takiego wyśmiania, że ty teraz myślisz o modlitwie, tutaj trzeba musisz do lekarza jechać, a nie o modlitwie, o czym ty teraz mówisz? Jaka modlitwa do Boga? Ty musisz teraz do szpitala jechać. Tutaj. To było takie właśnie szydercze, nie? Znaczy jedno i drugie jest, wyrasta z szyderstwa, tyle że właśnie mamy takie szyderstwo, które mówi, niech Bóg objawi swoją chwałę, proszę bardzo, niech teraz Bóg coś zrobi, niech Bóg uczyni cud. I jest takie szyderstwo, które mówi, szyderstwo, może nie szyderstwo, ale takie właśnie, taka postawa, no, że Bóg nie może uczynić żadnego cudu, że tutaj właśnie my musimy się postarać i my musimy zrobić wszystko, co do nas należy. Nie? Natomiast tutaj właśnie mamy tą taką postawę reprezentowaną, w której ktoś prowokuje, czy wyśmiewa się z wierzących, mówiąc, że Bóg nie może objawić swoją chwałę. Tak myślą, że Bóg nie jest w stanie objawić swojej chwały, ale oni mówią, no to proszę, teraz niech Bóg objawi swą chwałę, tak? Niech zobaczymy, jak się będziecie cieszyć, jak Bóg objawi swoją chwałę. Czyli tutaj no, jest innego rodzaju przewrotność, która niestety, no, z którą myślę dużo częściej się, chociaż nie, no, z tamtą też się często spotykamy, z jednym i z drugim myślę. Przychodzi nam się spotykać i czasami to wynika no, właśnie z takiej naszej pragmatyczności, ta postawa, o której ty mówisz raczej, że nie traktujemy Boga jako pierwszą pomoc, tylko już jako ostatnią deskę ratunku, ale najpierw musimy zrobić wszystko, co w naszych ludzkich siłach. Chociaż z drugiej strony myślę, że no to też jest w jakiś sposób dla mnie zrozumiałe, tak, że człowiek widząc taką sytuację, którą opisujesz, no na pewno niedobrze, że nie bierze pod uwagę Boga, że nie mówi, módlmy się, zawołajmy do Boga o pomoc, o to, żeby nas tym poprowadził, co dalej, tylko od razu sięga po jakieś ludzkie środki albo wręcz gani kogoś, kto chce się modlić, czy chce szukać Bożej pomocy. To na pewno nie jest właściwe. To właśnie wyraża taką naszą no, ludzką naturalność, tak, że chwytajmy się tych ludzkich sposobów i tylko na nich polegajmy. To na pewno nie przystoi wierzącemu człowiekowi. A najdziwniejsze było to, że ci bracia, którzy odradzali tę modlitwę, byli starszymi zboru, prowadzącymi zbór. A było tam dwóch takich braci, którzy, bracia, wiadomo. Bez żadnych takich, nie wiem jak to nazwać, ale no, po prostu bracia. No to oni właśnie w takiej skromności też chcieli się modlić. I potem mówili, ale dlaczego? No przecież mogliśmy się modlić. No i wydawałoby się, że tych bracia, którzy prowadzą zbór, to byli pierwszymi właśnie osobami, żeby jak najszybciej udać się do szpitala i robić, a nie myśleć teraz o modlitwie. To było też zadziwiające trochę, nie? Takie... Ale potem, jak przyszło składać temu bratu świadectwo, no to zamknął Bóg usta i zrobił dziwy na oczach i na sercu. A już 20:30 jest, więc będziemy kończyć. W tych następnych wierszach mamy zapowiedź znowu odnowy Jerozolimy, odnowy Bożego narodu i cudu, jaki dokonał się. Tutaj wielu ludzi odczytuje te słowa następne w kontekście odnowy narodu izraelskiego w naszych czasach, więc niektórzy widzą wypełnienie się tego proroctwa za naszych czasów. Niektórzy odnoszą je do tego ostatecznego nawrócenia Izraela, ale może o tym jeszcze więcej za tydzień. Ale popatrzcie na te kolejne słowa od wiersza 6 i jak Bóg pozwoli, to za tydzień do nich jeszcze wrócimy. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych, że nie jesteśmy zdani na nasze ludzkie koncepcje wiary, jak Ciebie czcić, jak Tobie służyć, ale dałeś nam swoje słowo, przemówiłeś do ludzi przez proroków, przez różne wydarzenia, dałeś się poznać i możemy Cię, Boże, znać, czytając Twe słowo. Prosimy, byś pomógł nam ufać Tobie, byś pomógł nam polegać na Tobie, byś pomógł nam żyć też w świetle tych wszystkich cudownych zapowiedzi, nastania Twojego Królestwa, sprawiedliwości, kary nad bezbożnymi. Daj, Panie, byśmy wytrwali, ufając Tobie i nie ulegając presji tego świata, nie upodabniając się do bezbożności, nie będąc ludźmi obłudnymi, religijnymi, którzy inaczej zachowują się na nabożeństwie, czy gdy spotykają się z innymi wierzącymi, a inaczej, gdy są sami, czy spotykają się z niewierzącymi. Daj, Panie, byśmy prowadzili życie zawsze, w każdym czasie, miłe Tobie, chwalące Ciebie, składające o Tobie dobre świadectwo. Prosimy, dopomóż nam i zachowaj nas w tych różnych doświadczeniach, próbach, którymi jesteśmy poddawani, abyśmy i w nich uwielbili Ciebie, składając o Tobie dobre świadectwo. Amen.